oturup da gizlice kim bilir neler anlattık. Usul usul masumca masallar anlattık şimdi. Kafalar hafif meşrep, dalgalar her yerde şimdi. Kim bilir kim görür ki hangimiz seninle ya da sensiz, hangimiz iyi, hangimiz kötü, hangimiz şöyle, hangimiz böyle. Yaşamak çok zor, dolu dolu yaşamak çok zor. Şakalar yaptı hayat, tatlı şakalar. Yaşamak çok zor, dolu dolu yaşamak çok zor. Şakalar yaptı hayat, tatlı şakalar. Kör kuyudan su içtik, su düştü geldi peşimize. Kana kana bana bana, ekmeği suya öyle içtik. Hangimiz iyi, hangimiz kötü, hangimiz şöyle, hangimiz böyle. Yaşamak çok zor, dolu dolu yaşamak çok zor. Şakalar yaptı hayat, tatlı şakalar. Yaşamak çok zor, dolu dolu yaşamak çok zor. Şakalar yaptı hayat, tatlı şakalar. Yaşamak çok zor, dolu dolu yaşamak çok zor. Şakalar yaptı hayat, tatlı şakalar. Yaşamak çok zor, dolu dolu yaşamak çok zor. Şakalar yaptı hayat, şakalar yaptı hayat, şakalar yaptı hayat, tatlı şakalar.